वाले दिल को सुकून चाहिए, पूरी एक आरजू चाहिए, जैसे पहले कभी कुछ भी चाहा नहीं, वैसे ही क्यों चाहिए दिल को तेरी मौजूदगी, कैसा यूं चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए शामो सुबह, तू चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए हर मर्तबा, तू चाहिए जितनी दफा जिद हो मेरी उतनी दफा, कोई और दूजा क्यों मुझे ना तेरे सिवा चाहिए, हर सफर में मुझे तू ही रहनुमा चाहिए, जीने को बस मुझे तू ही मेहरबान चाहिए, हो सीने में अगर तू दर्द है ना कोई दवा चाहिए, तू लहू की तरह रगों में रवा चाहिए, अंजाम जो चाहे मेरा हो, आगाज यूं चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए शामो सुबह, तू चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए हर मर्तबा, तू चाहिए जितनी दफा जिद हो मेरी। मेरी शम्मा को तेरी अगन चाहिए, मेरे ख्वाब के आशियाने में तू चाहिए, मैं खोलूं जो आंखें सिरहाने भी तू चाहिए।